رسیدن گوهر از دست به دست، آخر دور به ایاز. ای ایاز، اکنون نگویی کین گوهر چند می ارزد بدین تاب و هنر؟ گفت افزون زان چه تانم گفت من، گفت اکنون زود خردش در شکن. سنگ ها در آستین بودش شتاب، خرد کردش پیش او بودان سبا. یا به خواب این دیده بودان پر صفا، کرده بودن در بغل دو سنگ را. همچو یوسف که درون قعر چاه، کشف شد پایان کارش از اله. هر که را فتح و ظفر پیغام داد، پیش او یک شد مراد و بی مراد. هر که پایندان وی شد وصل یار، او چه ترسد از شکست و کارزار؟ چون یقین گشتش که خواهد کرد مات، فوت اسب و پیل هستش ترهات. گر برد اسبش هر آن که اسب جوست، اسب گو رو نه که پیش آهنگ اوست. مرد را با اسب کی خویشی بود، عشق اسبش از پی پیشی بود. بهر صورتها مکش چندین زهیر، بی صداع صورتی معنی بگیر. هست زاهد را غم پایان کار، تا چه باشد حال او روز شما. عارفان زاغاز گشته هوشمند، از غم و احوال آخر فارغند. بود عارف را همین خوف و رجا، سابق دانیش خوردن هر دو را. دید او سابق زراعت کرد ماش، او همی داند چه خواهد بود چاش. عارف است و باز رست از خوف و بیم، های و هو را کرد تیر حق دونی. بود او را بیم و امید از خدا، خوف فانی شد عیان گشتان رجا. چون شکست و گوهر خاص آن زمان، زان امیران خواست صد بانگ و فغان. کین چه بی باکیست، والله کافر است، هر که این پر نور گوهر را شکست. وان جماعت جمله از جهل و عما، در شکست در امر شاه را. قیمتی گوهر نتیجه مهر و ود، بر چنان خاطر چرا پوشیده شد؟